rohoni mwangu. Usiniulize maswali mengi yo mpenzi, roho yangu ni taratibu, mapenzi yangu ni mengi. Si mambo ya ugonjwa, usinichekeleye, ni mapenzi mengi niko nayo ndani ya mwili. Lugha ni nyingi kwa mapenzi. Kukwambia I love you na ningio wala nakupenda, yote ni hali moja mama. Nakupenda kwa vile niko na roho, masemo yangu yanatokea rohoni mwangu. Usiniulize maswali mengi yo mpenzi, roho yangu ni taratibu, mapenzi yangu ni mengi. Si mambo ya ugonjwa, usinichekeleye, ni mapenzi mengi niko nayo ndani ya mwili. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, ni miji mkubwa ndani ya Kenya, sikia ndugu. Kwa miji mingi duniani, mapenzi ya roho ni moja, sio mambo ya ugonjwa, sikia ndugu. Lugha ni nyingi kwa mapenzi, kukwambia I love you, na lingio wala na kupenda, yote ni hali moja. Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Bujumbura, Kigali, Kampala, ni miji mkubwa kati Afrika, sikia ndugu. Nakumbuka ile siku tulikuwa na Bobo kutoka Afrika na tukaenda Bahari Beach. Lugha ni nyingi kwa mapenzi, kukwambia I love you, na lingio wala na kupenda, yote ni hali moja. Yeah. Uwasi. Mama Nangayo Mawa. The magic of Sam Mangwana in East Africa. Yeah. And take your time. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Take your time. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And take your time. Oh yes. Thank you. music.